Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Jest godzina 15, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 8 chłopców jest już na powierzchni. Ekstremalnie trudna akcja ratunkowa cały czas trwa w tajlandzkiej jaskini. W Mogilanach koło Krakowa tir najechał na zbiornik z gazem propan-butan. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zwolennik twardego Brexitu ma od dziś negocjować zasady wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. 8 osoba została wyniesiona na noszach przez ratowników z zalanej jaskini w północnej Tajlandii, informuje Reuters, powołując się na świadka. Nie wiadomo na razie, w jakim jest stanie. To oznacza, że uwięzionych jest jeszcze 4 chłopców i ich opiekun. Akcja prowadzona przez nurków z całego świata jest bardzo trudna, choć dzisiaj jest łatwiej ze względu na niższy poziom wody, która nieustannie jest wypompowywana. Adam Pawlik, ekspert zajmujący się nurkowaniem jaskiniowym, mówi, że dużym problemem jest fakt, że ratowani to dzieci. Nigdy nie oddychały pod wodą, nie wiedzą, z czym to się wiąże. Pojawi się nacisk na ich uszy, bo zwiększone ciśnienie na słupa wody powoduje takie niedogodności. Nie wiemy, jak się zachowają. Ekspert podkreślał też w TVP Info, że dzieci są wycieńczone, przebywały w jaskini przez ponad 2 tygodnie. Przez ileś dni nie jadły, no teraz pokarm jest dostarczony, ale no to te siły nie wróciły. Obniżony poziom tlenu był w samej komorze, w której przebywały, czy przebywają jeszcze niektóre. Pewnie dwutlenek węgla z wydychanego powietrza. To są wszystko takie rzeczy, które utrudnią tę akcję. Stan 4 chłopców, których wczoraj wyprowadzono na powierzchnię, określono jako dobry. Tajlandzkie władze nie podają na razie tożsamości uratowanych, jak twierdzą, z szacunku do rodzin, których bliscy wciąż są uwięzieni w jaskini. Ciężarówka najechała na zbiornik z gazem propan-butan. W zbiornikach jest około 10 tysięcy litrów gazu. Do tego wypadku doszło w Mogilanach koło Krakowa. Istniała groźba wybuchu, dlatego podjęto decyzję o ewakuowaniu z pobliskich budynków około 50 osób. O działaniach strażaków mówi starszy kapitan Stanisław Woźniak. Strażacy rozłożyli również kurtyny wodne, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wybuchowego gazu. Następnie podjęliśmy próby kołkowania, zakręcenia zaworu oraz taśmowania tak, aby uszczelnić ten wyciek. O godzinie 10.22 udało się na szczęście ten wyciek zatamować. Do Mogilan przyjechało kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Krakowa. Wielka Brytania ma nowego ministra do spraw Brexitu. To Dominic Raab, do niedawna sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa, Samorządu i Lokalnych Społeczności. Jego poprzednik w nocy złożył dymisję w proteście przeciwko miękkiemu Brexitowi. Taką wersję wyjścia z Unii preferuje brytyjska premier, chce bliskich związków gospodarczych z Unią. Dominic Raab chce twardego Brexitu, ale ta szybka nominacja nie uspokoiła nastrojów politycznych na wyspie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zwolennik twardego Brexitu, podobnie jak jego poprzednik, prawnik, miał udział w opracowywaniu technicznych szczegółów ustawy o Brexicie. Dominic Raab to kandydat z eurosceptycznego skrzydła partii. Szybka nominacja, tak by przeciąć niepewność, ale niepewność na szeregu innych frontów trwa. Wszystko przez takie deklaracje Davida Davisa, deklaracje krytykujące strategię Theresa May. Oddajemy zbyt wiele, zbyt łatwo. To obecnie niebezpieczna strategia. To był już minister w rozmowie z BBC. Opozycja atakuje. Nicola Sturgeon, pierwsza minister Szkocji, nazywa to, co teraz dzieje się w rządzie, kompletnym chaosem. A Keir Starmer, minister do spraw Brexitu w lewicowym gabinecie cieni, mówi tak. Tu nie chodzi o jednego człowieka niezdolnego do życia z pędkowym kompromisem. Tu chodzi o to, co dotyka sedna problemu, o głębokie podziały. Ciągle szereg znaków zapytania, czy będą kolejne dymisje? Jest też pytanie, czy z takim trudem zbudowany przez premier wspólny brexitowy front da się jeszcze uratować. Wreszcie pytanie o los samej Theresy May. W partii konserwatywnej znowu słychać głosy, że potrzeba nowego lidera. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Osoby z wadami słuchu powinny słuchać muzyki. Przyspiesza ona rehabilitację, na przykład po wszczepieniu implantu słuchowego, ale jest także uznaną formą terapii dla pacjentów z szumami usznymi. Potwierdza to dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. Wtedy te dźwięki z zewnątrz docierające do ucha pacjenta za pośrednictwem drogi słuchowej do centralnych struktur układu nerwowego pozwalają nam wyciszyć te własne dźwięki nieprzyjemne. My je umownie nazywamy szumami usznymi, chociaż czasami to jest bzyczenie, syczenie, przelewanie, pukanie czy stukanie. Niekoniecznie musi być to przysłowiowy szum wiatru.

Jeden z moich przyjaciół powiedział: nie no, Prince to jest takie disco fajne, ale disco cały czas. To proszę bardzo, a tu taki siarczysty funk nam się pojawił. New Power Generation, rok 1995, czyli to czas, kiedy Prince miał problem ze swoją wytwórnią fonograficzną Warner Music i pod inną zupełnie nazwą nagrywał swoje płyty. New Power Soul to tytuł utworu, New Power Generation wykonawca, tytuł albumu Exodus. Jeśli Państwo nie byli jeszcze na filmie Whitney, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tylko po raz kolejny ostrzegam, proszę wziąć dużo chusteczek, bo łzy będą ciekły po policzkach. Pierwszą wykonawczynią tego utworu była Chaka Khan. Whitney Houston po swojemu zaśpiewała przepięknie tę piosenkę, ale jest też wersja z koncertu zarejestrowanego dla stacji VH1, gdzie obie panie śpiewają razem. Może jak nie zapomnę, przyniosę tę płytę za tydzień do studia i zagramy sobie i naprawdę jest bardzo fajnie. Whitney Houston. Bardzo, bardzo Państwa zachęcam do pójścia na film o Whitney, bo to film o... Nie chcę spoilerować, ale o miłości, o muzyce, o trudnościach XXI wieku, o problemach z dziećmi w XXI wieku. Warto pójść zobaczyć po to, żeby spojrzeć później na swoje własne rodziny. A może ktoś z Państwa był na koncercie, który odbywał się w ramach Suwałki Blues Festival, koncercie Mavis Staples. Bardzo proszę o kontakt czarny@polskieradio.pl. czarny@polskieradio.pl. Proszę podzielić się swoimi wrażeniami. Czytałem na profilu facebookowym pana Jana Chojnackiego, że było naprawdę bardzo zacnie. Czekam na państwa zdanie. czarny@polskieradio.pl. Jak było na występie Mavis Staples? Mavis Staples. Pan Marek napisał, że było fantastycznie, energetycznie. No i oczywiście pani ma genialny głos. Wiemy o tym, że ma genialny głos. Po prostu nie mogłem pojechać na ten koncert i bardzo mi żal było, że nie mogłem tam z państwem być i przeżywać tego wspaniałego występu, bo nie ukrywam mi to. Zresztą stali słuchacze moich audycji wiedzą o tym, że Mavis Staples to jedna z moich ulubionych wokalistek. Teraz kolejna, na której koncercie już kiedyś byłem. Opowiadałem o nim, że było naprawdę cudowne. W tym roku wydała znakomitą płytę zatytułowaną Dirty Computer. You told us we hold these truths to be self-evident that all men and women are created equal and that they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Among these, life, liberty and the pursuit of happiness. Young, black, wild and free, naked and college kid. All I wanted was to break the rules like you. All I wanted was for them to loved me too, but no matter where it was, I always stood out. Black Waldo dancing with the thick brows. We was both running naked at the luau. We was both on shroom praying face down, waist down. Remember when they told you I was too black for you? And now my black popping like a bra strap on you. I was kicked out, said I'm too loud. Kicked out, said I'm too proud. But all I really ever felt was stressed out. Kinda like my afro when it's pressed out. Pressed out. No i rozpisali się państwo, to była Janelle Monáe, rozpisali się państwo na temat koncertu Mavis Staples podczas Suwałki Blues Festiwalu. Witam gorąco, było rewelacyjnie, kocham bluesowe damskie głosy, nadal jestem pod ogromnym wrażeniem Mavis Staples, przeurocza kobieta z fantastycznym głosem. Świetnie się bawiłam, Mavis ma jutro urodziny, nie wygląda na swoje lata, niech nam śpiewa jak najdłużej. Pozdrawiam wszystkich, z którymi pobujałam się przy tej pięknej muzyce. Pani Ewelina z Olsztyna i jeszcze pan Mariusz. Byliśmy z żoną pierwszy raz na Suwałki Blues Festival. Koncert Mavis nas zachwycił. Niesamowita energia, bardzo pozytywne wibracje, najlepszy koncert. Jeśli państwo mają jeszcze jakieś uwagi na temat tego koncertu, ewentualnie audycji, czy też na przykład filmu Whitney, to bardzo proszę, czarny@polskieradio.pl. A u nas Kali Uchis. There are several exits on this aircraft in the event of an emergency. At this time, please fasten your seatbelts as we are preparing for takeoff. And welcome aboard, Flight 22. Been a lot of places, seen a lot of faces, yeah. But nothing. A może ktoś z Państwa był na koncercie Kali Uchis, która tak pięknie nam zaśpiewała? Bardzo proszę, czarne@polskieradio.pl. Tymczasem otrzymałem list od pana Marcina z Londynu. Pisze jako wielki fan Whitney, który miał okazję zobaczyć jej ostatni koncert w Londynie 25 kwietnia 2010 roku w O2 Arena. Zakończył on niejako jej karierę, a przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Jej pozostałe koncerty z trasy zostały potem anulowane. Dla mnie nie było ważne, że jej głos nie był taki sam jak kiedyś, a właściwie momentami nie było go w ogóle. Mogłem ją zobaczyć na żywo. W zeszłym tygodniu miałem miłą niespodziankę, kiedy zwiedzając backstage The O2 Arena zobaczyłem na ścianie jej autograf. Pamiątka tego właśnie koncertu. Załączam zdjęcia, potwierdzam Państwu na tych zdjęciach, rzeczywiście jest autograf Whitney Houston. A pan Marcin dalej pisze, jutro wybieram się na film, nie mogę się doczekać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Trójkowiczów z upalnego Londynu. I my również pozdrawiamy, panie Marcinie. No i czekamy na informacje z innych części świata. Może jeszcze gdzieś o tej porze słucha się Trójki. czarne@polskieradio.pl. Sensitivity to piosenka, którą kiedyś śpiewała Janet Jackson, napisana przez tego duet Jim Terry Lewis, czyli podopiecznych Prince'a, a teraz wykonała ją Michelle DeGeocello i to jest fragment jej najnowszego albumu, który ukazał się w tym roku. Gdzieś przeszedł, minął nam ten album, ale cieszę się, że w końcu dotarł i mogę się z Państwem z nim podzielić. Teraz będzie trochę starszych brzmień, czyli Mary J. Blige. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Panie Maćku za zwrócenie uwagi, że rzadko w tej audycji pojawia się Mary J. Blige, a to przecież królowa hip-hop soul. Zgadzam się z Panem, absolutnie, ma Pan rację, królowa hip-hop soulu. Obiecuję, że będzie częściej, zwłaszcza, że cały czas w znakomitej formie nagrywa świetne płyty, gra znakomite koncerty. Proszę tylko gdzieś tam sprawdzać, może się gdzieś pojawi, może do Polski kiedyś przyjedzie. Któż to wie? czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia po tym niezwykle gorącym, czy nawet dwóch gorących tygodniach koncertowych, bardzo proszę się z nami podzielić nimi. Say someone that's been always in the corner. Now you thought you wanna be alone. Girl, there's nothing you can say. How can you say bye to someone that's been so good to you? Oh yeah. How can you say bye to someone every plans have all fell through because someone else has taken the place of you. And when I told her, all she said was why, I couldn't give a reason for all those tears in her eyes. Why, how can you say bye to someone love you as much as I do? How can you say bye to someone never written nothing that you can say? Some out of them, how can you say goodbye to you, baby? The girl really loves as much as she do. Yeah. How can you say goodbye to someone never written nothing that you can say? To był damski głos, jeśli państwo nie rozpoznali. Sydney Joe Kunals, czyli fragment legendarnej kompilacji soulowej Shaolin Soul, część trzecia, rok 1974. Piszą państwo listy, takie króciutkie oczywiście. Mam nadzieję, że to pasażerowie piszą. Z samochodów, które toczą się ławą na południe Polski do Chorzowa na Stadion Śląski, gdzie dzisiaj grają Guns N' Roses. I słuchają audycji Soul Muzyka Duszy. Oczywiście z trójką się fajnie jedzie. Pozdrawiamy wszystkich niezwykle serdecznie. Give you all of me. Piękne piosenki pozostają zawsze piękne. Ain't no, no way. I Aretha Franklin. Utwór ten znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Ali. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. No powiem szczerze, że wybiorę trzy teraz, żeby Państwu zaprezentować. Najpierw Ela. I nie mówię pani Ela, bo mam 10 lat i byłam z tatą na Suwałki Blues Festival. Bardzo mi się podobał występ Mavis Staples, ale najbardziej podobał mi się występ grupy z Brazylii Nuno Mendes. No bardzo proszę. Czyli słuchacze trójkowi właściwie wychowują swoje dzieci. Ela, lat 10. Bardzo ci, Elu, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy kolejnych fantastycznych doznań na kolejnych bluesowych festiwalach. Teraz listy z Chicago. Przyszedł, pozdrawiam z Chicago, miasta wypełnionego soulem. Jacek. Również, panie Jacku, pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze jeden list w sprawie Mavis. Świetny koncert, zjawiskowy głos, chórki, palce lizać i ta gitara. Czego chcieć więcej? Te 100 lat odśpiewane jutrzejszej jubilacy. Mam nadzieję, że sprawiło jej to przynajmniej tyle przyjemności, co mnie występ genialnej Mavis Staples. Radek. Panie Radku, dziękuję za list. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie listy i za edukację 14-letniej córki i za wszystkie maile z całego świata, bo okazało się nagle, że i w Australii jesteśmy słyszeni i w Dublinie. No i jeszcze pytanie związane z koncertem Rolling Stonesów. Nie byłem na tym występie, ale z tego co wiem, to paniom nie udało się z chóru wejść na koncert i zaśpiewać tam razem z nimi. Ale może się mylę. Jeśli Państwo mają na ten temat jakąś wiedzę, to bardzo prosimy. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo pięknie dziękują za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. Every time I tell you, zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap. Oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.